فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ ناظرین کرام، حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دو نشستوں کی طرح سے آج کی نشست میں بھی اسلام کے فلسفہ عبادت اور تصور عبادت کے حوالے ہی سے کچھ معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ہر طرح کی خطا سے بچائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا، ان کی دل جوئی کرنا، ان کی دل شکستگی کو رفع کرنا، انہیں تسلی دینا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، انہیں معاف کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ کسی بندے کے ساتھ کوئی بھی نیکی کریں گے، نام و نمود کے لیے نہیں، اظہار ذات کے لیے نہیں، تو وہ عبادت میں شمار ہوگی۔ معاف کرنا عبادت ہے۔ کوئی مجرم غلطی کرتا ہے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی یا کوئی نقصان پہنچایا، مالی یا معاشی یا جسمانی، اور آپ نے اسے معاف کر دیا، تو یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے لیے آپ نے کوئی اچھی بات کہی جس سے اس کے دل کو خوشی حاصل ہو، تو یہ بھی عبادت ہے۔ صدقہ عبادت کا ایک حصہ ہے نا۔ اب آئیے قرآن عظیم سمجھیں۔ اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى۔ ایک اچھا قول اور کسی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے تکلیف لگا دی گئی ہو۔ تکلیف لگانے کا مطلب یہ کہ آپ نے کسی کو کچھ دیا اور پھر آپ نے اس پہ احسان جتایا، آپ نے اس کے نفس کو مجروح کیا، آپ نے دے کر کے اسے احساس کمتری مبتلا کیا، اور اپنے طرفوں کا، اپنی برتری کا آپ نے اظہار کیا۔ یہ انتہائی غیر انسانی عمل ہے، اخلاقی اعتبار سے انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ اور قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے بجائے، صدقہ دینے کے بجائے، اگر چند کلمہ خیر کہہ دیتے اور مغفرت سے کام لیتے تو یہ اس صدقے سے بہتر ہوتا جس کے پیچھے تم نے احسان کرنے کی تکلیف لگا رکھی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، کل معروف صدقۃ، ہر طرح کی بھلائی، خواہ کوئی چھوٹی بھلائی ہو یا بڑی ہو، چاہے اس کی حیثیت کتنی ہی کم کیوں نہ ہو، لیکن بہرکیف اس کی حیثیت صدقہ کی ہے، اور صدقہ عبادت ہے مسلمات میں سے۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنے بھائی کے سامنے اس سے مسکرا کر کے ملیں تو یہ تبسم پنہا بھی صدقہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام خشک روئی اور ترش روئی سے کس قدر دور لے جانا چاہتا ہے آپ کو۔ عام طور پہ مذہب پسندوں کے لیے یہ بات مشہور ہو چکی ہے کہ وہ بڑے سخت ترش رو اور بہت ہی خشک مزاج ہوتے ہیں، حالانکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوشگوار، بہت ہی مسرتوں سے بھرپور زندگی دینے کے لیے آئے تھے۔ ان کا نظام کسی خوشی کا قاتل نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر تبسم کے ساتھ آپ کسی سے ملتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی اخلاقی رعایتیں ہیں، لیکن وہ ہمارے نام اعمال میں وزن کا سبب بنتی ہیں۔ بڑھا دیتی ہیں ہمارے اعمال کو، اور کل میدان قیامت میں یہ مغفرت کا ذریعہ بھی بنیں گی، اور انسانی معاشرے میں ہماری مقبولیت اور محبوبیت کا سبب بنیں گی۔ ایک مسکراتا ہوا چہرہ ایک ایسے چہرے کے مقابلے میں جو عبوسن قمتریرا ہو، سخت ہو، چٹکی ہوئی زمین کی طرح سے، ناپسند کیا جاتا ہے۔ تو پسندیدگی بھی ملے گی، مقبولیت بھی ملے گی، پیار بھی ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عمل عبادت بھی شمار ہو جائے گا۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے بہت سے شعبے ہیں، ان کا ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دہ شے کو ہٹا دیا جائے۔ آپ چل رہے ہیں، راستے میں کوئی کانٹا مل گیا، کوئی گندگی مل گئی، آپ نے اسے ہٹا دیا، حالانکہ وہ آپ کا راستہ نہیں ہے، گزرگاہ عام ہے، صرف آپ کے گھر والے وہاں سے نہیں گزرتے، مگر پھر بھی آپ نے انسانوں کی بہتری کے لیے ہٹا دیا، کوئی پتھر تھا وہ ہٹا دیا آپ نے، تو یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی عبادت میں شامل ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام جو صفائی اور سسرائی کا مذہب ہے، وہ صرف اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ تم اپنے گھر کو، اپنے شبستانوں کو، اپنی نشست گاہوں کو صاف رکھو، بلکہ وہ تو ایک بہت ہی صاف ستھرا ماحول دینا چاہتا ہے اور عبادت اسے بنا رہا ہے کہ تم جہاں بھی رہو، جس مقام پہ بھی رہو، کسی گندگی کو برداشت مت کرو، اپنے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے صفائی کا اہتمام کرو۔ وہ اماطۃ الاذی من الطریق صدقۃ، سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ راستے سے کسی تکلیف دہ شے کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ غریب اور بیوہ کی مدد کو تو عبادت سے بہتر قرار دیا گیا ہے، نفلوں سے بھی، نفل جو خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے، بندہ سجدہ ریز ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں، یا دوسرے جو نافلہ کام ہیں، ان سے بھی بہتر قرار دیا گیا ہے کسی کی مدد کو۔ سنیے اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، السعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یتیموں کو، بیواؤں کو اور مسکینوں کے لیے کوشش کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا، ان کی مساعدت کرنے والا، اس مجاہد کی طرح سے ہے جو اللہ کے راستے میں نکلا ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایک طرف معاشرے کے غریب اور یتیم اور بےکس لوگ ہیں، بیوائیں ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ جہاد کوئی معمولی مشقت کا کام نہیں، جہاد میں انسان اپنی زندگی اپنی ہتھیلی میں لے کر کے میدان جہاد میں اترتا ہے، خدا کے حضور حیات کی نظر پیش کرنے کے لیے، جان دیدی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ اپنی جان کا حق ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے میدان جہاد میں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارادے کی تکمیل کرتا ہے اپنی جان دے کر کے، اور یہ اس کے لیے سب سے بڑی سعادت بن جاتی ہے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جنت سے دوبارہ دنیا میں کسی کو آنے کی خواہش نہیں ہوگی، مگر مجاہد یہ چاہے گا کہ دوبارہ دنیا میں جائے اور اس لذت شہادت و قید سے آشنا ہو جو بوقت شہادت اسے میسر آئی ہے۔ یہ ہے مجاہد کا عالم۔ لیکن عقائد و جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے، غریبوں کے ملجا اور بیواؤں کے ماوا بن کر کے آئے تھے، جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے دامنے دنیا کرم کو اپنے دامنے کرم میں چھپا کر خوشیاں اور مسرتیں عطا فرمائیں، عبداللہ کے حضور یتیم نے دنیا کے تمام یتیموں کو اپنی پناہ میں لے لیا علیہ السلام، جو خود ارشاد فرماتے ہیں انا و کافل الیتیم، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے، ان دو انگلیوں سے بھی زیادہ خدا کی بارگاہ میں قریب ہوں گے میدان قیامت میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے بہتر گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کی پرورش ہو رہی ہو اور اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہو. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کو ایک عظیم انسانی عمل قرار دیا. خود یہ عالم ہے کہ 25 سال کے عین اس عالم شباب میں جبکہ دنیا بھر کی رانائیاں قدموں میں جھکی ہوئی تھیں 40 سال کی اس عظیم بیوہ سے شادی فرمایا جنہوں نے نبوت کے کار میں حق رفاقت ادا کر دیا. رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اس طرح سے انہوں نے ایک بیوہ کو بیوگی کے کرب سے اٹھا کر کے ام المؤمنین بنا دیا اور پوری دنیا کو یہ تعلیم دی خبردار جس کے سر سے اس کے شوہر کا سایہ رخصت ہو گیا ہو اسے کبھی نفرت کی نگاہ سے مت دیکھنا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت اونچا مقام دیا ہے. فدا ہو ابھی و امی. اب یہاں ارشاد فرماتے ہیں السائی علی الارمنہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ وکالذی یصوم اللیل یصوم النہار ویقوم اللیل. کسی بیوہ اور یتیم کی مدد کرنے والا اللہ کے راستے مجاہد کی طرح سے ہے یا اس انسان کی طرح سے ہے جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات بھر عبادت کرتا ہے کھڑے ہو کر کے. قیام اللیل اور صیام النہار کا ثواب وہ حاصل کرتا ہے جو کسی بیوہ اور کسی مسکین کی مدد کرتا ہے. اب بتائیے قیام اللیل اور صیام النہار یہ عبادت ہے یا نہیں؟ اگر قیام اللیل اور صیام النہار عبادت ہے تو لازمی طور پر اور یقینی طور پر بیوہ کی مدد اور مسکین کا سہارا دینا بھی عبادت ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. اسی طریقے سے آپس میں تعلقات کو درست رکھنا یہ خالص معاشرتی اور تمدنی ضرورت ہے. انسان وحشیوں کی طرح سے ایک دوسرے سے بے تعلق نہیں رہ سکتا. یہ دنیا تعاون اور تمانوں پر قائم ہے اور خاص طور پہ انسان کی معاشرتی زندگی. یا تو آپ کسی کی مدد کریں گے یا آپ برائیوں سے روکنے میں تکلیفوں سے بچانے میں کسی کا ساتھ دیں گے. اسے تعاون اور تمانوں کا نام دیا گیا. انسانی معاشرہ جو انس اور محبت سے ماخوذ ہے مشتق ہے اس کے لیے ایک دوسرے کا سہارا دینا ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک دوسرے کا تعاون کرنا اور اگر کبھی رنجشیں ہو جائیں تو ان رنجشوں کو دور کر کے پھر محبت کی فضا پیدا کرنا یہ انسانی معاشرے کی اہم ضرورت ہے. رنجشوں کے ماحول میں انسان بہت ہی محروم سکون ہو جاتا ہے. ہر وقت ایک کرب مسلسل سے گزرتا ہے جہاں چند افراد ساتھ رہتے ہوں اور رنجشیں ہوں. زندگی کی بہت ہی اہم لذتوں سے محرومی میسر آتی ہے ان لوگوں کو جو رنجشوں کے ماحول میں رہتے ہیں. ایک مستقل ٹینشن ایک مستقل کرب ایک مستقل فرسٹریشن زندگی کو تلخ بنا دیتا ہے. زندگی کی لذتوں میں زہراب غم گھول دیتا ہے. اب ایسی حالت میں اگر کوئی شخص اٹھتا ہے اور چند رنجور افراد کو ناراض افراد کو آپس میں ملا دیتا ہے تو وہ صدقے روزہ اور نماز سے بہتر کام قرار دیا گیا ہے شریعت مطہرہ میں. معاذ اللہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نماز پڑھ کے یہی کرنا چھوڑ نماز چھوڑ کے یہ کرنا شروع کر دیں. فرائض پنجگانہ تو ادا کریں گے. نوافل جو آپ پڑھیں گے ان نوافل کے مقابلے میں اصلاح ذات البین یہ زیادہ ثواب کا کام ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بالفضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقہ کیا میں تمہیں خبر نہ کروں؟ میرے آقا جب کسی اہم بات کو ذہن میں اتارنا چاہتے تھے تو اللہ کے ذریعے سے، اور یہ قرآن عظیم کا بھی طریقہ رہا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سرکار فرماتے الا اخبرکم، کیا میں تمہیں خبر نہ کروں؟ بالفضل من درجت الصیام والصلاۃ والصدقہ، اس چیز کے بارے میں جو افضل ہو روزہ نماز اور صدقہ سے۔ صحابہ کرام جو ہمیشہ ان فرامین مقدسہ کی تلاش میں رہتے تھے اور جستجو میں رہتے تھے جن سے وہ عظمت انسانی اور رفعت انسانی کی معاشرتی قدروں کی تشکیل کر سکیں، انہوں نے بے ساختہ کہا یا رسول اللہ، ارشاد فرمائے تو فرمائے اصلاح ذات البین، آپس میں اصلاح کرنا، رنجشوں کو دور کرنا، ایک پاکیزہ اور محبت سے بھرا ہوا معاشرہ تشکیل دینا، یہ نماز، روزہ اور صدقے سے بہتر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ نماز، روزہ اور صدقہ یہ عبادت ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر یہ عبادت ہیں تو یقیناً معاشرتی اصلاح، آپس کے اختلافات کو دور کرنا، رنجشیں ختم کرنا، ایک پر مسرت معاشرہ پیدا کرنا بھی عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا بھی عبادت ہے، اور اللہ کے بندوں سے محبت کرنا اور ان کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ عبادت کا یہ وہ عالمگیر اور ہمگیر تصور ہے کہ جسے پھیلا دیا جائے تو پوری دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا، جو اس کی لازمی ضروریات ہیں، جو اس کی زندگی سے متعلق ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ حضرت ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول اور مشہور راوی حدیث ہیں، مگر ہمیشہ بڑی ہی بے نفسی اور فقر و فاقہ کی زندگی گزارتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ انہوں نے شب و روز ہر چیز سے بے نیاز ہو کر کے اپنے کو وقفے ادائے رسول کر دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہی سلمان فارسی ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا سلمان مجھ سے ہیں، اہل بیت سے، جنہیں حضور نے اپنے گھر کا فرد قرار دیا ہے۔ ایک دفعہ وہ جناب ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ نے بڑا ہی بوسیدہ اور پیمند لگا ہوا کپڑا پہن رکھا ہے۔ آپ نے جب اس بات کی شکایت کی تو خاتون خانہ نے جواب دیا کہ تمہارے بھائی نے دنیا کی ہر خواہش کو ترک کر دیا ہے، اب ان کے سامنے دنیاوی ضروریات کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے، اور میں شریک زندگی ہوں تو شریک محسوسات بھی ہوں۔ اس کے بعد کھانا آیا، حضرت ابو دردا نے جناب سلمان فارسی کو کھانا پیش کیا اور خود کہا کہ میں روزے سے ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ نفل روزہ توڑ دو، میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ روزہ فرض نہیں تھا، یاد رکھیے گا۔ جناب سلمان فارسی رات کو سونے کے لیے بستر پہ جا رہے تھے، جناب ابو دردا نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا سو رہو، ابھی آرام کرو، جب عبادت کا وقت آئے گا تو میں تمہیں اٹھا دوں گا۔ چنانچہ رات کے آخری حصے میں اٹھایا اور ساتھ تہجد ادا کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو نصیحت جناب ابو دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائی وہ تمام انسانوں کے لیے بڑی اہم ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنی ضروریات زندگی کا حدود شریعت کے اندر رہ کر کے خیال رکھنا یہ بھی عبادت ہے، بلکہ بعض وقت عبادت سے بہتر ہے۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو دردا، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، بلا شبہ تمہارے اوپر تمہارے رب کا سب سے بڑا حق ہے، وہ تمہارا رب ہے، معبود ہے، خالق ہے، پروردگار ہے، اس لیے فرماتے ہیں تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری جان کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تو جس کا حق تمہارے اوپر ہے ہر ایک کا حق ادا کرو. اپنے گویا وہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اپنے ٹائم کی ایسی تقسیم کرو کہ اللہ کا بھی حق ادا ہو، تمہاری اپنی زندگی کا بھی حق ادا ہو، بیوی اور بچوں کا بھی حق ادا ہو، اور اس کے علاوہ کچھ اور حقوق ہیں تو وہ بھی ادا ہو. اب یہاں انہیں رات بھر کی عبادت سے روکنا، روزے سے روکنا، اور پھر یہ نصیحت فرمانا کہ تمہارے اوپر اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ کچھ اور حقوق بھی ہیں، یہ اس بات کی ضمانت اور وضاحت ہے کہ انسان اپنی زندگی کے لیے اللہ کی رضا کی نیت سے جو بھی کام کرے گا اسے عبادت میں شمار کیا جائے گا. وہ بہت مشہور حدیث قدسی تو آپ کے سماع سے گزر چکی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنے بندے سے، ابن آدم سے، کہ میں بیمار ہوا تھا تم نے میری عیادت نہیں کی. اس نے کہا مولا تو رب العالمین ہے، تو کیسے بیمار ہوا تھا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تم اس کی عیادت کے لیے جاتے تو مجھے وہاں پاتے. پھر یہ کہا کہ میں بھوکا ہوا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بندہ پھر حیرت سے کہے گا اللہ تو رب العالمین ہے، تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تم نے اسے کھلایا ہوتا تو آج یہاں پاتے. اللہ فرمائے گا کہ میں پیاسا ہوا تو تم نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو بندہ حیرت سے کہے گا مولا تو رب العالمین ہے، تو کیسے پیاسا ہوا تھا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، تم نے اسے پیاس بجھائی ہوتی تو یہاں پاتے. تو اس سے اندازہ کیجیے آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی بھلائی پہ ابھارنے کے لیے اپنے بندوں کو، ابن آدم کو، خود کو پیاسا، بھوکا اور بیمار کہا، جبکہ ناممکن ہے اس ذات کے لیے، وہ تو ہر کمزوری، ہر نقص، ہر ضرورت سے پاک ہے، وہ تو سمد ہے، یہ تو احتیاجات ہیں. لیکن اس لیے تاکہ بندہ کسی بھوکے، کسی پیاسے اور کسی بیمار کو دیکھ کر کے انحراف نہ کرے بلکہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. اسی طریقے سے صحابہ کرام نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کاموں میں سب سے اچھا کام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ پر ایمان اور اس کے راستے میں جہاد کرنا سب سے اچھا کام ہے. یہاں جہاد اپنے اس مفہوم میں ہے جو جہاد کے تمام گوشوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. لوگوں نے پھر پوچھا یا رسول اللہ، کس غلام کو آزاد کرنے میں زیادہ ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ غلام جو زیادہ قیمتی ہو اور اپنے آقا کو زیادہ پیارا ہو، اسے اگر خرید کر کے آزاد کیا جائے تو اس میں زیادہ ثواب ہے. یہ وہ دور تھا جب انسانیت غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی اور غلاموں کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے ہر عمل کے برابر غلام کے آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرماتے تھے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اگر یہ ممکن نہ ہو تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ کوئی برائی نہ کرو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے جو تم اپنے اوپر کر سکتے ہو. یعنی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا بھی عبادت ہے. نیکی کرنا تو عبادت ہے ہی، اس باتی پہلو تو عبادت ہے ہی ہر شکل میں. اگر کوئی شخص کسی پہ زیادتی کر سکتا ہے لیکن نہیں کر رہا ہے اللہ کے خوف سے, دینی اقدار کی رعایت کرتے ہوئے, اس اخلاق حسنہ کے پیش نظر جو اللہ کے رسول نے اسے عطا فرمایا ہے, اس نظام زندگی کی پاسداری کے لیے جس کا ہر گوشہ عبادت ہے, اگر وہ بندہ کسی پہ کوئی ظلم نہیں کرتا, زیادتی نہیں کرتا, تو ایسا نہ کرنا بھی عبادت ہے. اور یہ فرمایا کہ یہ عبادت وہ ہے, یہ صدقہ وہ ہے جو تم اپنے اوپر کرو گے. صدقہ عام طور پہ دوسروں کو دیا جاتا ہے, لیکن کسی کو نہ ستا کر, زیادتی نہ کر کے اپنے اوپر صدقہ کرو گے, یعنی تم جزاؤں کے مستحق ہوگے. وما علینا الا البلاغ.